ना कटन दिन न लंगे रात, कलम कली में बेसात, अब खा लाइया मोटी लड़ियां, तू गयो समुंदर पार के हाथ में। Put your hands together. Here she comes, all the way from Little Rock.